तत्व जिज्ञासु सज्जनों, हम लोग पंचदशी के चित्रदीप प्रकरणम के 81 नंबर के श्लोक के ऊपर विचार कर रहे थे। तो बात चल रही है कि आत्मा के स्वरूप में भी प्रतिपत्ति को, विरुद्ध निश्चय को दिखा दिया, अठहत्तरवें श्लोक से आत्मा के परिमाण के विशेष में वादियों की विप्रतिपत्ति को दिखाना शुरू किया है। परिमाण के विशेष में वादियों में तीन भेद है। आत्मा को अणु मानने वाले, मध्यम मानने वाले और महान मानने वाले। सबसे पहले अणुत्ववादी को दिखाया। उन्होंने कहा कि आत्मा अणु है, क्योंकि उनका सूक्ष्म नाड़ियों में भी प्रचार होता है, इसलिए शरीर में रोम के हजारवें भाग के तुल्य नाड़ियां है, उसमें भी आत्मा का प्रचार होता है। यदि सूक्ष्म नहीं मानेंगे तो इसमें प्रचार नहीं हो पाएगा। प्रमाण क्या है? तो कहा अणुरणियान महतो महियान। उसमें जो अणुरणियान कहा कि नहीं, तो कहते देखो श्रुति ने ही खुद कहा कि आत्मा अणु से भी अणु है। सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम् ये जो श्रुति है उसमें भी कहा कि आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। और एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः, ये मुंडक श्रुति भी आत्मा को स्पष्ट अणु से अभिधान कर रही है। और श्रुत्यंतर का भी एक उदाहरण दिया, बालाग्र शतभागस्य श्वेताश्वेतरूपनिषद श्रुति का, जिसमें कहा कि बाल का जो अग्रभाग है उसका सौवा हिस्सा, उसको फिर शतधा कल्पितस्य, उसका सौवा यानी 10,000वां हिस्सा, उसके बराबर जीवः विज्ञेय इति च आह अपारा श्रुति। तो इस श्रुति के द्वारा तो स्पष्ट कहा गया कि आत्मा सूक्ष्म है। तो यहां तक अणुत्ववादी के मत को बता दिया। अब ये जो अणुत्व पक्ष में जो सम्मत नहीं है, ऐसे मध्यम परिमाणवादी का मत अब 82 नंबर के श्लोक से बताया जा रहा है। मध्यम परिमाणवादी ने आत्मा को अणु मानने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं आत्मा अणु नहीं हो सकता है, क्योंकि अणु मानोगे तो पूरे शरीर में उसकी प्रतीति कैसे हो पाएगी। ये दोष दिखा मध्यम परिमाणवादी को, अणु परिमाणवादी के मत में दोष दिखा कि यदि तुम अणु मानोगे तो एक साथ में शरीर में सर्वत्र आत्मा की प्रतीति नहीं हो पाएगी। पैर में होगा तो माथे में अनुभूति नहीं होगी, माथे में होगा तो पैर में आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, ये कहना है उसका। तो अणुत्ववादी कहेंगे कि उसमें क्या बात है, पूरे शरीर में प्रतीति हो जाएगी अणु होते हुए भी। वो कहते हैं जैसे पुष्प एक ही जगह पड़ा रहता है, पुष्प किंतु उसकी जो सुगंध है वो पूरे कमरे में फैल जाती है कि नहीं। तो कमरे के एक कोने में बैठे हुए व्यक्ति को भी पता चल जाता है कि इस कमरे में फूल रखा हुआ। तो जैसे पुष्प का जो पुष्प की जो गंध है वो जैसे पूरे कमरे में फैल जाती है, वैसे ही आत्मा का जो ज्ञान गुण है ना, अणुत्ववादी कहते हैं वो पूरे शरीर में फैल जाता है और आपाद मस्तक तक आत्मा की प्रतीति हो जाती है। मध्यम परिमाणवादी कहेंगे कि ये तुम्हारा कहना गलत है, क्योंकि पुष्प से जो निःसृत जो सुगंध है उसको फैलाने में वायु काम करता है, वो खुद स्वयं फैल नहीं सकती है। वायु बह रही है, जिस साइड में वायु बहेगी उस साइड में ही पुष्प के सुगंध की प्रतीति होगी, नहीं तो पास में बैठे हुए व्यक्ति को भी पता नहीं चलेगा। जैसे वायु उत्तर दिशा की ओर, फूल की उत्तर दिशा की ओर बह रही है, फूल के ऊपर से गुजर करके उत्तर दिशा की ओर वायु बह रही है, और जो व्यक्ति फूल की दक्षिण दिशा की ओर बैठा हुआ है तो उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि यहां पर पुष्प है, वो उनको तो पुष्प की सुगंध की प्रतीति नहीं होगी। इस प्रकार से शरीर में मानो कि पैर में आत्मा है और वायु नीचे की ओर बह रही हो तो मानो कि उनका ज्ञान गुण नीचे की ओर फैल रहा, तो फिर मस्तक में प्रतीति आत्मा की नहीं होगी, दोष आएगा। ये भी बात, और अन्य की अधीन ज्ञान गुण का जो फैलना है, जो कह रहे हैं कि ज्ञान गुण पूरे शरीर में फैलेगा, तो वो जो फैलाने वाला कोई अन्य होगा तो वो अन्याधीनता का अन्याधीनता दोष आएगा, उसमें अन्य के अधीन उसकी प्रतीति होगी। तो जब जब वो आत्मा पूरे शरीर में फैलेगा तब उसको अन्य के अधीनता की अपेक्षा रहेगी। वो यदि होंगे तो ये फैल पाएगा, नहीं तो नहीं फैल पाएगा, ये दोष आएगा। और फिर दूसरा दोष ये आ जाएगा कि अनियत, जब वायु बह रही हो तभी सुगंध फैलेगी और वायु नहीं है तो ये जो फैलना है सिकुड़ना है वो भी कैसा हो गया, फिर अनियत कोटि का हो गया। तो कभी तो आत्मा की प्रतीति पैर में होगी नहीं होगी, या माथा में होगी नहीं होगी, ये अनियत होगा। बल्कि ऐसा होता नहीं है, हम लोगों को तो 24 घंटा 365 दिन पूरे शरीर में अनुभूति होती है। ऐसा तो नहीं होता है कि कभी पैर में प्रतीति न हो, सुबह में हो रही थी अब शाम को नहीं हो रही है, शाम को उस समय वहां पैर में आत्मा नहीं है, ऐसा तो कभी किसी को भी नहीं होता। पूरे शरीर में नख से लेकर शिखा पर्यंत पूरे शरीर में आत्मा की चेतनता की प्रतीति सबको एक जैसी होती है। इसलिए ये अणुत्ववाद ठीक नहीं है। इसलिए मध्यम परिमाणवादी ने कहा कि तुम्हारा अणुत्व पक्ष ठीक नहीं है, वो पुष्प वाला दृष्टांत से तुम्हारा अणुत्ववाद ठीक नहीं पाएगा। तो कहते हैं हम चंदन का दृष्टांत देते हैं। चंदन देखो, चंदन है ना, आप लगाते तो उसकी जो शीतलता है वो लगाते ही पूरे शरीर में फैल जाती है, कहते हैं शीतलता। तो चंदन तो आपने कपाल के ऊपर लगाया मस्तक, अब उनकी जो शीतलता की लहर है वो पूरे शरीर में फैलती है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन उसमें ये दोष है कि चंदन की शीतलता जो है फैलती है वो तब फैलती है कि पूरे शरीर में जल हो, और शरीर में पूरे शरीर में जल के घनीभाव के कारण वो शीतलता फैलती है। यदि पूरे शरीर में जल न हो तो शीतलता की प्रतीति पूरे शरीर में नहीं हो पाएगी, इसलिए उसमें भी पराधीनता। इसलिए वो चंदन के दृष्टांत से भी अणुत्ववाद नहीं बैठता है। तो अणुत्ववाद के समर्थन में एक और भी दृष्टांत है, वो कहते हैं दीपवत। जैसे दीप है उसको आपने एक कोने में जला करके रखा है तो दीप का प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है कि नहीं? ठीक ये अणुत्ववादी कहते हैं कि आत्मा रूपी दीप का प्रकाश पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है, ज्ञान गुण से वो पूरे शरीर में प्रकाशित रहता है। किंतु इसमें दोष है कि दीप जो है वो तेल और बाती के अधीन है। जब तक तेल और बाती रहेगी तब तक ही वो जो है प्रकाशित हो पाएगा, उसमें भी पराधीनता और सावयवत्व ये दोष, दो दोष बैठे हुए हैं। इसलिए अणुत्ववादी का कथन जो है ये बैठ नहीं पाता है। इसलिए मध्यम परिमाणवादी ने अणुत्ववाद का अस्वीकार कर दिया और कहा कि आत्मा जो है वो मध्यम परिमाण वाला मानना चाहिए। अणुत्ववाद में दोष है। अब कौन से दोष है वो पंचदशीकार ने भी बताए हैं, तो वो भी आपको बता दे है। मध्यम परिमाण वादी कौन है, उसका क्या कहना है, उसको अगले श्लोक से देखते हैं। आप लोग प्रति उच्चारण करें। अणुत्ववाद बता दिया और अणुत्ववाद में दोष भी बता दिए, ठीक है ना? ऊपर से ऐसे दिगंबरा मध्यमत्व माहोरापादमस्तकम् चैतन्य व्याप्ति संदृष्टे रानखाग्र श्रुतेरपि दिगंबरा मध्यमत्व माहुरापादमस्तकम् चैतन्य व्याप्ति संदृष्टे रानखाग्र श्रुतेरपि तो इसमें मध्यम परिमाणवादी दिगंबर का मत है, उसका उल्लेख है। देखो श्लोक को वाक्य क्रम में बैठाने के लिए संधि विग्रह देखे। दिगंबरा मध्यमत्वम मध्यमत्व माहुरापाद मस्तकम, ये पूरा समस्त पद दिख रहा है कि नहीं? तो उसमें देखना है मध्यमत्वम आहुहु आपाद मस्तकम, ऐसे तीन शब्द अलग होंगे, मध्यमत्वम आहुहु आपाद मस्तकम। नीचे देखे चैतन्य व्याप्ति संदृष्टे रानखाग्र श्रुतेरपि, वो पूरा समस्त पद है, उसको तोड़ेंगे तो उसमें शब्द निकलेंगे चैतन्य व्याप्ति संदृष्टे हे आनखाग्र श्रुते हे अपि। चैतन्य व्याप्ति संदृष्टे है ऐसे, चैतन्य व्याप्ति संदृष्टे है ऐसे, आनखाग्र श्रुते है अपि। अब इसको वाक्य में बैठाओ, श्लोक को दिगंबरा मध्यमत्वम आहुहु, कहा कि दिगंबरा मध्यमत्वम आहुहु। पंचदशीकार कहते हैं जो दिगंबर है, दिगंबरा जैन का एक पक्ष है, जैन में भी कई एक पक्ष है, उन पक्षों में पैकी एक है दिगंबर पक्ष, और कहीं एक है, यहां दिगंबर की बात है। वो कहते हैं मध्यमत्वम आहु, आत्मा का जो परिमाण है वो उसको कहते हैं मध्यम परिमाण वाला है, मध्यमत्वम आहु। दिगंबरा मध्यमत्वम आहु। आपाद मस्तकम चैतन्य व्याप्ति संदृष्टे है, उसको किसने कहा कि भी क्यों मध्यम है तुमको, क्यों तुम मध्यम मानते हो, अणुत्व मानने में क्या दिक्कत है, अणुत्व का अस्वीकार करके तुमने आत्मा को मध्यम क्यों माना? तो वो कहते हैं आपाद मस्तकम चैतन्य व्याप्ति संदृष्टे है, ये हेतु बता रहे हो मध्यमत्व मानने में। उनका हेतु है आपादमस्तकम् चैतन्य व्याप्ति संदृष्टे। कहते हैं आपादमस्तकम्, आपाद पादमस्तकम् और आगे आ शब्द से आंग मर्यादा में है, यानी पाद से लेकर मस्तक पर्यंत, पाद से लेकर जो मस्तक पर्यंत पूरे शरीर में चैतन्य व्याप्ति देखी गई है, चैतन्य की व्याप्ति संदृष्टे सम्यक प्रकार से ये अनुभव किया जाता है। यदि आत्मा सूक्ष्म होता, अणु होता, तो क्या पूरे शरीर में उसकी प्रतीति हो पाती? वो कहते हैं नहीं हो पाती। आत्मा यदि अणु ही होता तो पूरे शरीर में प्रतीति नहीं हो पाती, जिस जगह है उतनी जगह में वो उनकी प्रतीति होती। किंतु अनुभव में ऐसा आता है कि पैर से लेकर के मस्तक पर्यंत, यानी नख से लेकर शिखा पर्यंत पूरे शरीर में हम सबको चैतन्य की व्याप्ति का अनुभव होता है। इसलिए जितना बड़ा शरीर उतना बड़ा आत्मा, पूरे शरीर में व्याप्त है, इसलिए आत्मा को भी शरीर परिमाण वाला मानना चाहिए। जितना बड़ा शरीर होगा उतना ही आत्मा होगा, ये किसका कहना है? दिगंबरों का। हाँ, तो वो लेकर शब्द में, लेकर शब्द को लेकर है, मतलब पैर से लेकर मस्तक पर्यंत। हाँ, पैर सहित मस्तक पर्यंत पूरे शरीर में ऐसा। चैतन्य व्याप्ति देखी गई है, ठीक है। एक तो ये हेतु हो गया आत्मा को मध्यम परिमाण यानी शरीर परिमाण वाला मानने में। दूसरी बात, आनखाग्र श्रुतेरपि, ये वाक्य क्रम में ही है ये, आनखाग्र श्रुतेरपि, एक श्रुति वाक्य है जो कहता है स एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यः, ऐसा ये श्रुति वाक्य है कि ये जो आत्मा है वो इह मन इस शरीर में आनखाग्रेभ्यः नख से लेकर मस्तक पर्यंत पूरे शरीर में प्रविष्ट है। तो देखिए ये तर्क भी हो गया और श्रुति, इन दो प्रमाणों के माध्यम से दिगंबर ने कहा कि आत्मा मध्यम परिमाण वाला है, यानी शरीर परिमाण वाला है। जितना बड़ा शरीर होगा उतना बड़ा आत्मा होगा। हाथी का शरीर जितना बड़ा है तो उसका आत्मा भी हाथी के बराबर, और चींटी के अंदर आत्मा है वो चींटी के बराबर है, वो ऐसा उनका कहना है। तो ये 82 नंबर का जो श्लोक है उसका सामान्य अर्थ आपको बता दिया, अब व्याख्या देख ले। मध्यम परिमाणवादी न मतम दर्शयति, ये जो 82वें श्लोक का अवतरण है कि नहीं, वो हुआ दिगंबरा मध्यमत्वम आहु, इतने तक। फिर जो है टीका में देखिए, इस श्लोक के तीन भाग होंगे व्याख्याकार के हिसाब से, तीन भाग। कौन कौन से तीन भाग देखिए। दिगंबरा मध्यमत्वम आहुः, वो एक वाक्य एक भाग। आपाद मस्तकम चैतन्य व्याप्ति संदृष्टे है, एक भाग। और आनखाग्र श्रुतेरपि, इस तरह से ये तीन भाग होंगे इस श्लोक के व्याख्याकार के अनुसार। तीनों में कथन जो है वो अलग अलग है। जैसे सबसे पहले बताया ना अवतरण में, मध्यम परिमाणवादी न मतम दर्शयति, मध्यम परिमाणवादी के मत को दिखा रहे हैं। श्लोक के कितने हिस्से में बता रहे हैं, तो कहा दो पहला हिस्सा है दिगंबरा मध्यमत्वम आहु, इतने हिस्से से पंचदशीकार कह रहे। फिर तत्र उपपत्तिम आह, व्याख्या में देखिए, तत्र उपपत्तिम आह अगले पृष्ठ पर है कि नहीं, वो देखो दिगंबरा इति ये जो संकेत है कि नहीं प्रतीक, उसके बाद तत्र उपपत्तिम आह, श्लोक में देखना। तत्र यानी मध्यम परिमाणत्वे, मध्यम परिमाणत्वे उपपत्तिम आह, जो ये दिगंबर है वो आत्मा को मध्यम परिमाण वाला मान रहे है ना, उसमें वो उपपत्ति दिखा रहे है। उपपत्ति यानी युक्ति घटा रहे है। किस वाक्य से, तो कहा आपाद इति। देखो आपाद श्लोक में, आपाद से लेकर के आपाद मस्तकम चैतन्य व्याप्ति संदृष्टे है। पैर से लेकर मस्तक पर्यंत पूरे शरीर में चैतन्य व्याप्ति का अनुभव सबको हो रहा है, इसलिए आत्मा मध्यम परिमाण वाला है। फिर देखो व्याख्या में देखो अगले पृष्ठ पर, स एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यः इति श्रुति ही अपि अत्र प्रमाणम्। मध्यम परिमाणवादी दिगंबर ने कहा कि इस हमारे कथन को समर्थन करने वाली श्रुति भी है। कौन सी श्रुति, तो देखो स एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यः, स एष माने ये जो आत्मा है, यह माने इस शरीर में, आनखाग्रेभ्यः प्रविष्ट, नख से लेकर पूरे शरीर में प्रविष्ट है। ये जो बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण और सातवीं कंडिका में ये श्रुति पाई जाती है, इति श्रुति ही अपि अत्र प्रमाणम्, ये श्रुति भी ये अत्र यानी मध्यम परिमाणत्वे प्रमाणम आह। श्लोक में आनखाग्र श्रुतेरपि, ये जो तीसरा अंश है आनखाग्र श्रुतेरपि इत्यादि श्लोक के हिस्से से ये भी बता दिया। तो ये मध्यम परिमाणवादी ने अपना पक्ष रखा, तब इसमें अणुपरिमाणवादी कहेंगे कि तुम आत्मा को मध्यम परिमाण वाला मानोगे, शरीर परिमाण वाला मानोगे, हाथी के शरीर में हाथी के बराबर, चींटी के शरीर में चींटी के बराबर यदि मानोगे, तो फिर तुम्हारे पक्ष में नाड़ियों में प्रचार नहीं हो पाएगा, सूक्ष्म नाड़ियों में भी आत्मा का प्रचार होता है, ये बात श्रुति सिद्ध है। अणुवादी कहेंगे सूक्ष्म नाड़ी में भी आत्मा का प्रचार, ये जो बात है वो श्रुति सिद्ध है। तो ये जो श्रुति सिद्ध बात, सूक्ष्म नाड़ी में जो आत्मा का प्रचार, ये तुम्हारे मध्यम परिमाण पक्ष में नहीं घटेगा। समझ में आया कि नहीं? मध्यम परिमाण वाला होगा तो सूक्ष्म नाड़ी में वो कैसे घुस पाएगा? ठीक है कि नहीं? और आत्मा को सूक्ष्म बताने वाली सैकड़ों हजारों श्रुतियां कहते हैं, अणुवादी ने कहा सैकड़ों और हजारों श्रुतियां कहती है कि आत्मा सूक्ष्म है, और इसलिए उसका बाल के रोम के हजारवें भाग के बराबर जो सूक्ष्म नाड़ी है उसमें भी आत्मा का प्रचार होता है। तुम मध्यम परिमाण मानोगे तो सूक्ष्म नाड़ी में तुम्हारे आत्मा का प्रचार नहीं हो पाएगा। ये मध्यम परिमाण मानने में दोष बता रहे। देखो अगले श्लोक में आपको बता दिया है, अब समझ में आ जाएगा। ननु मध्यम परिमाणत्वे श्रुति सिद्धो नाड़ी प्रचारो न घटते इति आशंक्य आह। ये अगले श्लोक में व्यावर्त्य शंका है। ये 83 नंबर का जो श्लोक है कि नहीं, उसमें व्यावर्त्यमान शंका है, जो व्याख्याकार ने पहले ही वो व्याख्या का कथन शंका का कथन अवतरण में ही कर दिया। देखो ननु मध्यम परिमाणत्वे श्रुति सिद्धो नाड़ी प्रचारो न घटते। कहते हैं कि यदि तुम मध्यम परिमाण मानोगे, अणुवादी कहेंगे कि मध्यम परिमाण तुम मानोगे तो मध्यम परिमाणत्वे श्रुति सिद्ध है नाड़ी प्रचार है, नाड़ी प्रचार न घटते। अणुत्ववादी कहेंगे कि तो तुम्हारे आत्मा का नाड़ी में प्रचार संभव नहीं हो पाएगा। मध्यम परिमाण वाला यानी शरीर के बराबर होगा तो उसका फिर सूक्ष्म नाड़ी में प्रचार कैसे होगा? तो कहते हैं सूक्ष्म नाड़ी में प्रचार कराना जरूरी है क्या? तो कहें हां जरूरी है, सूक्ष्म नाड़ी में आत्मा का प्रचार है ये कल्पना नहीं है, किंतु श्रुति सिद्ध है। तो श्रुति सिद्ध बात का तुम इनकार नहीं कर सकते। आत्मा का सूक्ष्म नाड़ी में जो प्रचार है वो श्रुति सिद्ध है। देखो अणोरणीयान सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम एषोणुरात्मा चेतसा इत्यादि। अब कहां तक है? वो कहते शतशोथ सहस्रश, कहा सैकड़ों और हजारों श्रुतियां जो आत्मा को अणु बता रही है, तो फिर ये श्रुति सिद्ध है आत्मा का नाड़ी में प्रचार। तुम आत्मा को मध्यम परिमाण मानोगे तो वो मध्यम परिमाण वाला जैसे हाथी का आत्मा है, वो हाथी के शरीर के बराबर है, तो हाथी के शरीर में जो हमारे रोम के हजारवें भाग के तुल्य जो सूक्ष्म नाड़ी है उसमें हाथी के बराबर आत्मा का प्रवेश कैसे हो पाएगा? ये कहना है उनका। समझ में आ रहा है ना? ये वो शंका कर रहे हैं। कह रहे न घटते इति आशंका, इस प्रकार की आशंका को ध्यान में रख करके पंचदशीकार ने 83 नंबर के श्लोक में कहा। देखो आप लोग प्रति उच्चारण करें, सूक्ष्म नाड़ी प्रचारस्तु सूक्ष्मैरवयवैर्भवेत् स्थूलदेहस्य हस्ताभ्याम् कञ्चुकप्रतिमोकवत् सूक्ष्मनाडीप्रचारस्तु सूक्ष्मैरवयवैर्भवेत् स्थूलदेहस्य हस्ताभ्याम् कञ्चुकप्रतिमोकवत् तो इसमें पूरे श्लोक में ये जो शंका है उस शंका का उत्तर है। समग्र श्लोक एक ही बात है। जैसे पिछले श्लोक में श्लोक के तीन हिस्से बताए थे ना, वैसे इसमें पूरे श्लोक का एक ही वाक्य है। कैसे देखो, संधि विग्रह करके आपको बताते थे। सूक्ष्म नाड़ी प्रचार तू ऐसा होगा, वो सूक्ष्म रवयवैर भवेद है कि नहीं, उसको अलग करोगे तो सूक्ष्म है अवयव है भवेत, ये तीन पद अलग होंगे। नीचे देखे स्थूल देहस्य, फिर आगे हस्ताभ्याम, फिर आगे कंचुका प्रतिमोकवत, इसमें कोई ज्यादा फिर नीचे संधि नहीं है, है? आप पीछे रह जाते, जैसे बता दिया सूक्ष्म है अवयव है भवेत, ये तीन पद अलग होंगे। ठीक है, अब इसको वाक्य में बिठाओ। सूक्ष्म नाड़ी प्रचारस्तु, नीचे दृष्टांत है उसको लीजिए। हस्ताभ्याम स्थूल देहस्य हस्ताभ्याम कंचुक प्रतिमोकवते, पूरा जो है वो दृष्टांत है, उत्तराध है वो पूरा दृष्टांत कोटि है। स्थूल देहस्य हस्ताभ्याम कंचुक प्रतिमोकवत, ये दृष्टांत है। अब तो सबसे पहले आप बोलिए, सूक्ष्म नाड़ी प्रचार तू स्थूल देहस्य हस्ताभ्याम कंचुक प्रतिमोकवत सूक्ष्म है अवयव है भवेत, ये जो है वाक्य बन गया श्लोक। तो वाक्य का अर्थ निकलेगा कि सूक्ष्म नाड़ी प्रचार, अणुत्ववादी ने शंका क्या की है कि यदि तुम आत्मा को मध्यम परिमाण वाला मानोगे तो श्रुति सिद्ध जो नाड़ी प्रचार है वो तुम्हारे पक्ष में संभव नहीं हो पाएगा। तो मध्यम परिमाणवादी उत्तर दे रहे हैं, कहते सूक्ष्म नाड़ी प्रचार है तू, सूक्ष्म नाड़ी के प्रचार की जहां तक बात है वो तो जैसे स्थूल देहस्य हस्ताभ्याम कंचुक प्रतिमुखवत, जैसे स्थूल देह है, स्थूल देह अपना जो स्थूल देह है उनका जैसे कंचुक के अंदर दोनों हाथ से प्रवेश होता है कि नहीं। कंचुक कहते हैं वस्त्र, जो आपने चोला पहन रखा है उस चोले को आप पहनेंगे तो पहले क्या करते, दोनों हाथ को आप प्रवेश कराते हैं कि नहीं, पहले दोनों हाथ से प्रवेश करते हैं। तो दोनों हाथ से प्रवेश करने के बाद पूरे शरीर का प्रवेश हो जाता है कि नहीं, उसमें कंचुक में चोले में। तो जैसे स्थूल देह का दोनों हाथों के द्वारा कंचुक में प्रतिमोकवत, कंचुक के अंदर जैसे प्रवेश हो जाता है, वैसे ही जब आत्मा मध्यम परिमाण वाला है तो मध्यम परिमाण वाला होने से शरीरस्थ जो सूक्ष्म नाड़िया है उसमें भी उसका प्रवेश हो ही जाएगा, उसमें अलग से प्रवेश कराने की आवश्यकता नहीं है। मध्यम परिमाण वाला माने शरीर परिमाण वाला, जितना शरीर उतना आत्मा, तो शरीर के अंदर सूक्ष्माति सूक्ष्म नाड़ियों में भी उनका प्रवेश रहेगा ही, स्वतः प्रवेश रहेगा। कहते हैं पूरा शरीर ही जब शरीर के बराबर आत्मा है तो केवल नाड़ी में थोड़ा ना नहीं रहेगा, सूक्ष्माति सूक्ष्म नाड़ी में भी रहेगा। समझ में आया ना, वो कहते हैं। चोले के अंदर पूरे शरीर को आप प्रवेश मानते हैं कि कुछ एक कोई है ना, वैसे ही तो जैसा शरीर है वैसे ही तो आत्मा होने से पूरे शरीर के अंदर ही उसका प्रवेश मानना होगा, सूक्ष्म अवयव में भी उनका प्रवेश हो ही जाएगा। इसलिए कहते हैं स्थूल देह से हस्ताभ्याम कंचुक प्रति मुखवत सूक्ष्म ही अवयव ही भवे, उनके सूक्ष्म अवयव है उसके द्वारा उससे सूक्ष्म नाड़ी में प्रचार भी भवेत, यानी सूक्ष्म नाड़ी में प्रचार भी सूक्ष्म अवयवों के द्वारा भवेत यानी हो जाएगा। तो पूरे शरीर में रहने से सूक्ष्म अवयव में भी वो रहेंगे, आत्मा के सूक्ष्म अवयव भी तो रहेंगे कि नहीं, शरीर परिमाण पक्ष में भी आत्मा के सूक्ष्म अवयव रहेंगे, वो सूक्ष्म अवयव का सूक्ष्म नाड़ी में प्रचार हो जाएगा, कोई दोष नहीं है कहते हैं। तो ये तो हम लोगों ने श्लोक से देखा, अब व्याख्याकार ने इस श्लोक में जो कही गई बात है उसको व्याख्यायित करके और स्पष्ट कर दिया है, उस व्याख्या को पढ़ते हैं। यथा देह अवयव यो हो हस्त यो हो कंचुक प्रवेशेन देहस्य कंचुक प्रवेशः तद्वत् आत्मा अवयवानाम सूक्ष्माणाम नाडीषु प्रचारेण आत्मनः अपि प्रचार उपचर्यते इत्यर्थः। कहते हैं देखो, यथा मने जिस प्रकार से देह अवयव यो हो, देह के जो अवयव है, हाथ हाथ है वो किसके अवयव है, देह के अवयव है कि नहीं, तो हाथों का कंचुक प्रवेश न, कंचुक के अंदर आप प्रवेश हाथों को कराते हैं तो देहस्य कंचुक प्रवेश, देह का कंचुक में प्रवेश हो गया कि नहीं, फिर प्रवेश तद्वत ठीक इसी प्रकार से आत्मा अवयवानाम सूक्ष्माणाम, आत्मा के भी जो अवयव है मध्यम परिमाण पक्ष में भी आत्मा के अवयव पूरे शरीर में रहेंगे, तो वो जो है अवयवानाम वो सूक्ष्म अवयव भी रहेंगे उसके, तो सूक्ष्माणाम अवयवानाम जो सूक्ष्म अवयव है उनका भी नाड़ीषु प्रचारेण, उनका नाड़ी में प्रचार होगा सूक्ष्म अवयवों का, तो नाड़ीषु प्रचारेण आत्मनोपि प्रचार उपचर्यते, उसके साथ साथ आत्मा का भी प्रचार सूक्ष्म नाड़ियों में है, ऐसे उपचर्यते यानी ऐसा कहा जा सकता है। इसलिए आत्मा के जो सूक्ष्म अवयव है उसका नाड़ियों में प्रवेश मध्यम परिमाण पक्ष में भी घट जाएगा, ये कह रहे हैं। आत्मा का अवयव यानी सूक्ष्म हिस्से शरीर पक्ष में जो मध्यम परिमाण होगा तो उसके सूक्ष्म तो इससे होंगे कि नहीं, जैसे लड्डू है तो लड्डू है कि भाई हाथ के बराबर है, तो उसमें सूक्ष्म अवयव जैसे आटे के जो चूर्ण है वो सूक्ष्म अवयव हुए कि नहीं उसके, तो वैसे ही मध्यम परिमाण में भी जो आत्मा के जो सूक्ष्म अवयव है उसका नाड़ियों में प्रचार हो जाएगा। ऐसे कैसे नहीं, वो मध्यम परिमाण में जैसा शरीर है उतना आत्मा, तो उसके शरीर में जैसे हाथ का प्रवेश कंचुक में हो गया तो पूरे शरीर में, हाँ तो वो उसके दृष्टांत ले रहे हैं, देह से दृष्टांत बता रहे, तो देह का जैसे प्रवेश है वैसे मध्यम परिमाण वाला जो आत्मा होगा उसका भी पूरे शरीर के बराबर आत्मा होगा, तो नाड़ियां भी किस में रहेगी, शरीर में रहेगी कि नहीं, तो पूरे शरीर में है तो जैसे प्रकाश है, तो पूरे कमरे में प्रकाश है तो सभी जगह प्रकाश फैल करके रहेगा, वैसे पूरे शरीर में आत्मा फैल करके रहेगा तो सूक्ष्म नाड़ी में भी प्रवेश रहेगा। एक है, नमस्कार, ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्तिः शान्तिः शान्तिः।